Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365. Annyira nem is speciális podcast kiadás, annyiban speciális, hogy az E3-ról fogunk beszélni. Június közepe van, majdnem közepe van, 14-e van, amikor ezt a podcastet felvesszük. Hárman vagyunk itt. E3 ember. Simon Klára, Siklara. Somosi László, Liquid. Géci Attila, Mackó. Miért pont mi hárman vagyunk itt? Voltunk előtt egy rendezvényen, így hárman. Mi hárman regisztráltunk erre a cuccra, ez a Game Dev Day volt. Budapest Game Dev Day. Ami egy egész napos mini konferencia, nem is olyan mini, így a résztvevők számát tekintve, tehát eléggé megtelt. Gyakorlatilag egy hazai indie és fél indie és mikro indie játékfejlesztők, a játékfejlesztőknek és a válogatott közönségnek című műsor. Hát a válogatott közönség az elsősorban a szakma, illetve a sajtó. És lehetett rá regisztrálni, és a kérdés az, hogy hányan jutottak be a külsősök közül, vagy kvázi akik nem industry-ban dolgozók. Én szerintem annyira rettenetesen, mert mindenki ilyen fejlesztő arca elég, volt. Elég bennfentes buli volt, igen. Nem nagyon láttunk ismerőst. Nem. Mármint így még sajtó sem. Sajtós, igen. Jaj, sajtóra gondolok, ugye... Jaj. Klárinak az ébresztője megszólalt. Ez... milyen kis aranyos, kedves. Ez tényleg az ébresztőm most. Hogyha egy ponton elhallgat a Klári, az nem azt jelenti, hogy elment, hanem hogy elaludt. Kicsit megvisel a hőség. Nem, nincs nálam légkondi. Ma jött ki rajtam, hogy 3 éjszakája alig bírok aludni, és előbb jegyezte meg itt a főnök, Liquid úr, hogy még ennyire kiütve nem látott engem. Ez így van. Kicsit meg vagyok. Pedig tőle. Láttalak már jó pár Gamescom utolsó napján, amikor elvileg... De egyszer emlékszem, az nekem annyira megmaradt ilyen szép emlékként, hogy ott is valamelyik utolsó nap majdnem meghaltam, és akkor valahogy így rám néztél, és mondtad, hogy most elmegyünk kávézni. Így van. És azért valamelyik csütörtöki nap volt, így van. Tavaly előtt talán. Erre én is emlékszem. És emlékszem, hogy akkor ott ültem a kis kávémmal, amit ott együtt vettünk, és valahogy visszatért szép lassan az élet. Mert amatőrök vagytok, hát az Activision-nél kilószámra táskába pakoltuk a Monster energiaitalt a dreggel. De én nem iszok ilyen szarokat. Nem, akkor te, Gárján, ez bennem is, akkor volt egy olyan pillanat, amikor úgy én is láttam, hogy most itt a Králinak vége. Itt most ki kell szakadnunk, igen. És elmentünk valahol, és vettünk kávét, és valahol lejutunk a padlóra. Nem, vagy majd, hogy nem, vagy talán ilyen... Ez szerintem valami. A Gamescom tragédiája, hogy igen. Ott nincs, nem nagyon tudsz sehova leülni. Ott csak valami, amikor őszben van adáson. Na, ja, befejeztük. Szóval nem, Gamescom lesz még augusztusban, fogunk eleget beszélni. Most E3 van. Tehát az E3 hete van tulajdonképpen, az E3 hetének a vége, és most az E3 mögöttünk van most már, múlt időben lehet róla beszélni, úgyhogy mi is múlt időben fogunk beszélni róla. Kezdődött az E3... Igazából a múlt héten. A múlt igen. Héten, mikor volt az Electronic Arts? Mínusz egyedik nap. Bennem is kicsit. Szombaton volt? Igen. Sőt, már ugye szombat előtt is szinte napról napra jöttek ilyenkor. Ugye szoktuk mondani, hogy E3 előtti héten már a fél E3 lepörög. Vagy legalábbis ugye idén volt ilyen, hogy a THQ jelentett be minden nap játékokat, akkor voltak ilyen mindenféle bejelentések, rengeteg minden szivárgott ki, aminek meglepő módon a nagy része igaz is lett, ami... Nem is tudom, hogy mikor volt ilyen, hogy így a pletykák, amiket... Azért szokott lenni. Szokott lenni? Van egy ilyen mondás, hogy minden Microsoft pletyka igaz. Ez idén is egyébként megállta a helyét. És igazából itt a Google kezdte. Tehát még mielőtt nagyon belelendülünk az Electronic Arts-ba, ugye múlt hét közepén volt a Stadia. Nevezzük magyarosan Stadia. Stadium. Google Stadium. Ami egyébként annyiban mindenképpen jó felütés, hogy egyben az E3-nak a témáját is megadja. Tehát ez a streaming, a streamerő szolgáltatások, ezek visszatérő témák voltak. Most itt nagyon semmiről sem akarunk úgy beszélni, hogy tényszerűen, hogy még egyszer felolvassuk azt, ami volt mindenki, aki a podcastünket hallgatja, nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy mi az a Stadia vagy Stadia. Inkább az, hogy ki mit látott benne, tehát én meg... Fölütöm én, itt Klári alszik mellettem. De közben figyelek. Félig. Én meg el vagyok nyomva, gyerekek. Így van. Tehát, hogy Klárinak néha meghúzom a haját, mint az óvodába ez bevált. Úgyhogy, nem, én majd néha vágyaltan erre begem, hogy ki Janu? Igen. Ja, jó. Tehát a Stadia annyiban és a személyes véleményem, én úgymond többet vártam ettől, nem technológiailag feltétlenül, hanem mint szolgáltatásban, így gyakorlatilag fizetsz a semmiért. Hát ha nincs konzolod, akkor arra jó, hogy egy streaming szolgáltatás egy viszonylag korrekt kontrollerre, és ennyi. És egy csomó olyan játékot elérsz róla, ami gyakorlatilag az összes többi platformon is elérhető. Az az egy-két exkluzív, amit meg bemutattak, azok meg úgy is jönnek szerintem egy év múlva minden másra. Ja. És ahhoz képest drága is, de erről majd a Microsoftnál majd visszacsatolunk. Ahhoz képest drága. Mennyi a havi? $10? Havi $10. Tehát ez a Netflix ár, mondjuk ki, nagyjából. Netflix ár, nagyon keveset kapsz érte, legalábbis kezdetekben. Adnak érte egy amúgy is ingyenes Destiny 2-t? Vagy amúgy is free-to-play Destiny 2, ami free-to-play lesz. Ami free-to-play lesz. És van egy kezdőkínálat, vagy amit ígérnek, de semmi különös. Tehát új játékokat nem kapsz érte. Tehát nincs benne az, mint a Microsoftnál, hogy akkor most kijön egy first party játék, vagy egy nagyobb játék. Egyből ott van. Tehát ahhoz képest ez a $10 soknak tűnik. És bár egyébként azt mondják, hogy nem kell hozzá nagyon erős net, de ha valaki jobb felbontáson akarja streamelni, akkor volt erről is hír, hogy nagyon hamar összejönnek azok a terabájtok mondjuk egy hónap játék alatt. 64 óra, azt hiszem, az konkrétan 1 terabájt adatforgalom, ami még magyar szinten is problémát jelenthet, mert Magyarországon jó világ van ilyen szempontból, de Nyugat-Európában, pláne USA-ban, ahol még van modem, és ahol az adat korlátos internet az egy létező dolog. Mármint otthoni internet. Nem modem alatt nem az 56 kilobájtos. Igen, nyilvánvalóan, igen. De ott az, hogy 1 terabájtot forgalmazod, de általában 1 terabájt az sok. Csak arra, hogy te játszol. Hát ugye csak abban gondoljatok bele, hogy sokan mondjuk, én nekem van olyan ismerősöm konkrétan, akinek úgy van internete, hogy van egy mondjuk egy 10 gigás mobil előfizetése, és akkor otthon is, amikor kell a levelezéshez, meg a nem tudom én, mint egy-két YouTube videó megnézéshez, akkor ő abból él. Uh-huh. Most az a hány nagyságrendel van a tere alatt, és akkor megnézed egyébként, nem is tudom, az ilyen itthoni szolgáltatóknak is az ilyen szerződéseit, és simán benne van, legalábbis évekkel ezelőtt, mikor nem tudom mikor kötöttem, biztos, hogy a 2010-es évek közepe táján, benne volt, hogy adott adatmennyiség fölött korlátozhatnak. Ez nyilván azért van benne, hogy ugye így, kimondva kimondatlanul is, hogy ne torrentesz szét az agyad, ne akarj torrent szervert építeni, stb. Igen. Azok mellé, a sebességek mellé, amiket már most kapsz, tehát akár több száz működő, ténylegesen működő megabit, de ugyanakkor meg ezeknél a játékok, mert tényleg, hát most az nem probléma, hogy az ember Netflixen megnéz egy filmet, egy 4K-s film, ha jól tudom, azok ilyen 10-11 nehány gigabyte, és akkor azt lesztreamelted. Na most, ha egy óra, egy nap 4K-ban nem másfél órát játszol, hanem többet. Mondjuk itt van a Doom, vagy nem is tudom milyen játékok voltak. Destiny 2, tessék, bele lehet tenni több száz órát, akár egy hónapban több az 10 órát. Odyssey-t mondták, Assassin's Creed Odyssey, csak 100 plusz óra. Nagyon hosszú, tehát hogy ezek, vagy Ghost Recon Breakpoint, aminek talán multi fennhangja is van, tehát ezeknél nem lehet ám havi 10-15 órányi filmezésekre, mondjuk tényleg egy Netflixnél, ahol jó esetben megnézel, mit tudom én, egy hónapban 20 órányi kontentet, tehát játék volt, és sokkal több is össze tudsz szaladni, pláne, hogyha nem csak kocajátékos vagy, hanem tényleg gamers. És Klári mosolyog, hogy tudja, milyen az, amikor egy hónap, és nézem itt a neveket, nem látom a Lariannak a játékait. De itt van, hát a Baldur's Gate pont itt van. Sőt, ott mutatkozott be. Azt hiszem, igen, Google Stadia-n mutatkozott be. Talán az volt a nagy durranás, nem? Hát előtte legalábbis, Igen. Ők is már durrantak az E3-en. Egyébként ilyenkor annyit, tehát itt van előttünk, nézzük a saját híreinket, meg az összefoglalóinkat, de egy hét alatt annyi minden történik, hogy tényleg így belegondolta, és így összemosódik minden, hogy mit nem történik. Nem is fogunk mindenről beszélni éppen ezért, tehát reménytelen lenne. Teljesség igénye nélkül. Magyarán szóval, Stadia, ami összefoglalólag oké, láthatóan működik a dolog, tehát a technológiai részével valószínűleg nem lesz gond. Az, hogy ennek a szolgáltatásnak mennyire van helye a piacon, és hogy a Google mennyire tapasztalt ebben a gaming világban, ez az elkövetkezendő egy évnek a dala, ha amikor ezt majd vagy megvalósítják, vagy nem. Nem lesznek konkurencia nélkül, de erről később még szólunk. És akár most is. Akár most is, Microsoft. Így van. Tök meglepő, mert szerintem szerkesztőségileg mindenki lelkesedett, miközben néztük a konferenciát. Pörgős volt, show volt, visszajöttek azok a pillanatok, amiket már nagyon régóta hiányolunk E3-ból, tehát hogy megjelennek váratlan emberek, majd erről is beszélünk. Benne volt az egyébként, hogy szinte mindnyájan ott voltunk együtt. Virtuálisan az a csatornán, igen. Tehát szinte együtt örültünk, tehát hogy hype voltunk. Azzal kezdődött idén az E3, azt néztük. Hát, vagy azt, hogy közösen az, igen, közösen. Hát, hogy ott jöttünk össze mindannyian, igen. És hát tök tényleg egy kicsit ez a régi vágású show műsor, amiben még fel lehetett fedezni ilyen őszinte pillanatokat, ami aztán későbbiekben el is szabadult, ugye? Igen. Bekiabálások és társai. És hát voltak jó játékok, volt egy következő konzolt, vázlatosan, vagy körvonalaiban megmutató valami, és volt egy szupersztár a színpadon, ami régen, hát régen is voltak ilyen pillanatok, hogy filmszínészek bukkantak fel most magát. Van, de ez a, egyébként az a, erre szokta azt mondani a művelt orosz, hogy a Perfect Storm volt. Mert a Keanu Reevesnek a népszerűsége, meg ez az image szinte mostanra éred be arra, hogy így megjelenik valahol, akkor good guy Keanu, és akkor mindenki nagyon lelkesedik. Bevonult ott a... És egyébként így az embernek utólag esetleg, hogy mennyire tökéletes ebbe a játékban, de minden szempontból. A hét elején, ugyanez, hogy a hét elején szóba került így kollégákkal, barátokkal is az E3, és valamelyikük mesélte, hogy egy tök laikus valami barátnő vagy feleség szintén nézte a Microsoft konferenciát, így tényleg totál laikus szemmel, jött a Cyberpunk ugye felvezetés, meg a gameplay trailer, és akkor valamit így viccből mondott, hogy abazd meg, ide már csak a Neo kéne, és akkor 5 percre rá besétált a Keanu Reeves a színpadra, és így leszakadt az arcuk. Ne, így legyen ötösük a lottón. Tökéletes volt, és tehát az tényleg az egy pillanat volt, ez egy E3 pillanat volt, amiből már nem nagyon van ilyen E3 pillanat, igen. És... szerintem nagyon sokaknak hiányzott, hogy... Jaj, nekem nagyon-nagyon tetszett ez az egész sztori, hogy besikoltozott a csávó, hogy you're breathtaking! De azon meglepődött a Keanu is, tehát szerintem nem úgy tűnt, mint egy megrendezett. Így, nem. Így néztük, Ágival egymásra néztük, hogy ez... Elnevette, zavarba jött. Igen. És tök jól lereagáltam. Utoljára az volt ilyen nagyon durva, amikor a Davide Solianit, az olasz fejlesztőt, aki a Rabbids versus Mario-t, vagy Mario versus Rabbids játékot fejleszti, és ugye a Miyamoto adresszálta őt, igen, a színpadról, és így mutatták a csávó, az a könnyeivel küzdött, tehát igen. Így az is egy ilyen fantasztikus pillanat volt. De ez is úgy bevonul szerintem így a kedvencek közé. Milyenek voltak a játékok? Mert azért mutattak egy jó pár újat. Segíts, kicsit én is te vagyok fáradt. Blair Witch, igen. Outer Worlds, az is tök jó. Hát csak, ja, csak arról tudtunk, igen. Akkor ugye Ninja Theory az bejött ezzel a Fortnite keverve az Apexnek a magamutogató tini szörny hősei multiznak, és megnézem, most itt csak így ránéztem, mert a Bleeding Edge-ről van szó, ugye? Erről bevezető képre, ahol ez a... Nem, ez én vagyok a injektor van a szájában, hát a csávónak, meg két szarva baseball sapkáján, és így már tekerek is tovább, mert rosszul. Ez egy valid valami a Fortnite közönségének. Korosztálynak. Én ez már öreg vagyok. Csak erőltetett, éppenni a fogva, hogy nem egy eredeti valamit próbáltak. Nem egy eredeti koncepció, nem ez a tipikus ilyen Ninja Theory. Ez a hős multi... Igen. Amiben ilyen szelfiző szörnyetegek. Az a gyanúm, hogy ez egy ilyen B-projekt, amit gyorsan előkaptak, hogy legyen valami. Mik voltak még? Most így hirtelen nem tudom. Ugye a Minecraft Diablo. Jó, Minecraft Diablo. Lehet jó. Igen, lehet jó. Ugye bemutatkozott a Jedi. De az IE azról majd beszélünk. Akkor Keanu-ról beszéltünk, egy csomó indiáték, egy fantasztikusan kinéző Flight Simulator. Igen. Simulator. Simulator. Akkor ott volt a színpadon a jó öreg Schaefer papa. Akiket ugye megvettek. Kilóra. Kilóra. egy jó Psychonauts 2 bemutató, amiről egyébként nagyon sok visszajelzés van azóta, hogy így Twitteren figyelek több külföldi újságírót, hogy a show egyik legkreatívabb játékaként emlegetik. Nagyon. Én bízok benne, a Vega Ferivel nagyon sokat vitatkozunk itt, hogy tényleg a séferék érdemei azok megérdemeltek-e vagy sem. Hát ha visszajönnek a Psychonauts 2-vel, akkor szerintem... Na jó, itt azt tudni kell, hogy neked ők az, ami nekem mondjuk a Larian Studios vagy a CD Projekt Red, tehát hogy... Akkor volt igen. Lego Star Wars, Dragon Ball Z játék, amiket ugye meg, tehát Dragon Ball Z játékot konkrétan azt is megjósolta, az a szellőztető fickó. Nem, a szellőztető fickó az utolsó szóig minden igaz volt. Igen. A lehülyézték. Még én is azt mondom, kicsit gyanús Final Fantasy 8 remake, persze. Remaster. Igen, és még remaster. Remaster, nem, ő is remaster. Ja, remastert írtam. Igen, ez utólag azért érdemes, hogy a csávú Szabi mindenben igaza volt. Mindenben. Olyannyira, hogy a Nintendo-nál is akart valamit szivárogtatni. Igen, aztán szerintem azért az új Zeldát, és ráküldték az ügyvédjüket. Befogod a pofát különben. De... Hogy vannak ilyen bennfentesek? Tehát a fickó volt a technikus, aki végignézte az összes fő próbát. Azt mondta, hogy a show előtt pár órával lesz információja, magyarán szóval igen, benn van egy technikus, benn van egy a hangkeverésnél valaki. Aki a fő próbát megnézi. Aki a fő próbát megnézi. Így van, csak így lehet. Kemény. Máshogy nem is tudom elképzelni. Aztán volt... ugye az Elden Ring, Klári, mint jó, fő. Én arról, az nekem valahogy annyira semmit mondó volt eddig ez a CGI trailer, hogy így totál el is felejtettem utána, mert hogy semmi nem volt mert benne. Hogy a gameplayről semmit nem tudtunk meg, azt most pont ma láttam egy ilyen tweetet, hogy hát, hogy mi az, aki vallomása, vagy állítása szerint megint nagyon erősen Dark Souls-i ihletésű lesz a játékmenet. Nyilván én marhára örülök, csak most erre így nem tudtam különösebben ráizgulni, mert hogy ez ugyanaz, mint a nem akarok előre menni, de mint a Bethesda-nál a Tango na, hogy hívják Gameworks. Őket? Gameworks-éknek a Tokyo vagy Ghostwired, vagy mi? Ghostline Tokyo, vagy Ghost... Ghostwired Tokyo. Hogy Ghost... tehát, Ghostwired Tokyo. Tehát, hogy amikor csak egy CGI trailer van, és még nincs gameplay, én úgy nehezen jövök lázba. Mert... De örülök neki, hogy készül, tehát, hogy nyilván várom. Ez kérdésian. Is egyébként egy legalább két hónapos ilyen szivárgás, vagy pletyka volt, hogy igen, van ez a igen. játék. Igen, igen, tehát, hogy ez nem ütött akkor el, mert hogy már... Ha mutattak volna belőle a gameplayt, akkor ütött volna. Akkor igen. De így csak a bizarr megerősítés, hát, a body horror, amiben ment ott. Bár mondjuk ez is érdekes, mert ha már body horror, meg csak CGI trailer, vagy teaser, én a Baldur's Gate 3-tól így csináltam az, magam, mert hogy az, úristen, Mindflayer, és Larian, és Baldur's Gate basszus 20 év után. De az durva volt, ez igen megdöbbentett mennyire durva volt. Mert tök nagy franchise visszajön, és arról is egyébként volt pletyka, tehát hogy azt is már tavaly 2017 óta náluk van és csinálják, és ott is az volt, hogy tavaly már jöttek a pletykák, és akkor tudom, hogy így bennem volt, hogy az meg, ez biztos igaz. Ez annyira így kell, hogy legyen, hogy ez tudni igaz. Annyira tökéletes annyira ők párosítás, a legalkalmasabbak igen. Most erre, hogy ezt a franchise-t visszahozzák, de ennek ellenére leszakadt az arcom. Tehát... A röhely visszatérve, ez a Szabi, a szivárogtató Szabi, valamikor áprilisban egy ilyen mellékes titvitjébe a Keanu-t is ki. Csak így, senki nem, mindenki, hogy például milyen ez a hülyeség. Arról nem maradtam, mert a Larianos dolgokon ott vissza a helyedre. Tartottam a úgyhogy szemem, de... Nagyon sok minden kiszivárgott egyébként, szinte minden. Aztán volt egy új Halo. Volt egy új Halo, ami nekem olyan semmilyen volt, pláne hát, hogy azt mondták, hogy igen, ezzel debütál a Next Gen gépünk, és... Jó, mit mondtatok róla, hogy Joel felmászott az űrbe, vagy valami hasonló. Joel az akcentussal, akit ott mindannyian... Joel mexikói akcentussal. Igen, lélegzett visszafogytva Last vártuk, hogy a mester szakács, a master chef kinyírja. De... Igen, azt vártuk egyébként, hogy mikor őrül meg, és mikor lesz egy ilyen váratlan azt fordulat, hittük, az hogy megerjed. Az egyébként ütött volna, így eléggé semleges volt. És hát a Scarlett, amit megvárunk sok szeretettel, és talán a legdurvábbról nem is beszéltünk, mert most csak a játékokról, mert hogy a szolgáltatás szinten is volt igen, egy elég durva bejelentés, ez a Game Pass Ultimate, igen. Ami gyakorlatilag egy PC, egy Xbox és egy Xbox Live Gold. Igen. És egy Game Pass kombináció, gyakorlatilag a Netflix prémium árától egy picit drágábban. Igen. Tehát havi nem tudjuk mennyire fog ez konvertálódni, mert most vannak hírek, de én nem akarok hülyeséget mondani, mert mire oda jutunk addigra az euró árfolyam úgyis. Igen, változik. Változik, de talán 3 hónapos, de a normál ára a 3 hónapnak 13.000 forint, ami azért nem kevés pénz, de tegyük fel, hogy akkor ez egy ilyen 4500 forint körüli ért, összeg attól egy picit talán kevesebb ilyen akcióval, olyan akcióval, és rengeteg játékot kapsz érte, lesz, ha minden igaz, győzd akkor idővel. Csak győzd idővel, PC-n is megkapod mindezt, tehát ha Windows 10-ed van, akkor PC-n is egy elég kellemes hozzáférési lehetőséged van. Gyakorlatilag a konferencián bemutatott játékok nagy része az indikkel együtt Game Pass-ben is azonnal megjelennek. Tehát ha van egy ilyen előfizetésed, akkor a Microsoftnál gyakorlatilag havi 4500 forint ráfordítása végtelen mennyiségűt játszol, kis túlzással persze. És ez egy olyan szempontból is nagyon jó deal, hogy most, és ezt ajánljuk mindenkinek, én nekem bejött, nekem vettem 3 év goldot előre, és 300 forintért ráváltottam a 3 évre az Ultimate-et. És ez működik most. Tehát amennyi goldot be van tárolva, vagy amennyi Game Pass-ed előre be van tárolva, 300 forintért ráveszel egy Ultimate-et, és az kitolja addig, amíg az előfizetésed megvan. Tényleg. Kemény. Igen, és ez működik, és olvasóink is sorra rendre jelezték vissza. És volt is egy problémám, mert nem volt egyértelmű egy napon belül 3 gold live 12 hónapos kódot szerezni, de aha. Úgyhogy, ja. Szóval ez egy nagyon jó deal most. Tehát aki új, akinek van már Game Pass-e, az azt hiszem, hogy annak már nem lehet ez. Tehát nekem aki van. Új, tehát aki nekem új, van. Viszont talán te is tudod konvertálni. Tehát konvertálni lehet, de a konvertálás az más. A konvertálás az úgy megy, hogy így annyira nem váltja túl jól. Olvastam ilyen konverzációs rátákat, és azok annyira nem voltak. De mindegy, lépjünk ezen tovább. De ha már van Game Pass vagy Gold tagságon, akkor ugye az első hónap 300 forint, és ha rendelkezel valamelyik tagsággal, vagy mindkettővel, akkor ebből lesz az Ultimate, és a fennmaradó időszakod is megmarad, tehát az is elvileg Ultimate lesz. Úgyhogy ha van... Van nekem, persze, elég sokáig. Akkor érdemes azt a 300-at rászánni, és utána jó, lesz egy igen, masszív... utána nézek, mert az nem mindegy. És hát ugye lesz streaming, ugye szintén, ami az otthoni Xbox One-ból tud streaming szervert csinálni. Ingér. És nem sokat emlegetik, de igazából ezek azok a dolgok, ami miatt ez a konferencia ugye összességében szerintem erős volt, és... Én ennyire szart én még nem láttam. Én azt igen, mennyi a iparból is ennyire, hát ki Taigeto kellett kapcsolni 10 perc után, mert... Taigetox X-el. Taigetox? Igen. Én nem tudom, srácok. Nem tudom. Tehát a helyzet az, hogy én tudom, hogy sokaknak hiányzott idén a Sony. De nekünk is. Én is Sony szamuráj vagyok inkább, de attól még nekünk nem is hiányzott. Az is tény, hogy ilyen szempontból a Microsoftnak úgymond szerencséje volt, mert most a összes ilyen third party bejelentés, meg ilyen dolog az. Lehet, hogy adott esetben a Cyberpunkot vitte volna a Sony, igen. Hogyha ha van kint Sony, de a Sony nem ment ki, ezzel egyrészt elvesztették azt a lehetőséget, hogy a Cyberpunk ott bemutassák, másrészt elvesztettek engem meg a Klárit, akiknek már foglalt helye volt Hollywood alsón. Így van. És így nem van. Mentünk ki, mert annyira nem volt kint senki, hogy sajnáltuk rá a pénzt. Úgyhogy majd jövőre. Majd jövőre, így van. Nem musszátok meg rohadékok. Aztán jövőre bejelentik, hogy a Microsoft sem megy. Megszűnik az E3, mert idén olyan kevés látogató volt. Ettől taktok egyébként. Egyébként ilyen szempontból eléggé szét van szórva ez a show business, mert ugye van a Paris Game Week, Gamescom, igen. Tokyo Game Show, és ugye ez... Erről majd a végén beszélsz, fél óval sok minden volt, de... Nagyon sok minden ugorjunk, volt, mert sose lesz vége, így van. Bethesda. Amit kihagytunk. Na, azon villám gyorsan keresztül lehet menni. Nem maradtál le semmiről, lemaradtál, Star egy Fallen Order volt a legelején. Tetszett nekem az a gameplay, pont valami ilyesmi. Hát ilyen kis langyika, de hogy... Igen. De kicsit visszahozza nekem ezt a Jedi Akadémis nosztalgia feelinget. Van benne, ilyen is. Úgyhogy én nekem, ha nem cseszik el teljesen, az tök jó lesz, ilyen kis nekem lütyi-lütyi. Inkább tűnt egy ilyen jó iparos munkának. Az, igen. Mint, bár sok dolog dőlhet el azon, hogy milyen ott a Respawn-nak az erőssége a pályadizájn. Pályadizájn meg a flow. Mm-hmm. Meg a flow, igen, igen. Mert FPS flowban abszolút Titan is, meg az Apex is. És voltak azért benne cool dolgok, ugye, hogy a képességeket kombinálta, amikor megcsinálta ezt a Kylo Ren-es lézerlelassítós valamit, és beletolta a rohamosztagost a lézerbe. Tehát így ha ezeket a Force képességeket lehet kombinálni, és akár puzzle megoldásban, és ugye a Titanfall 2-ben bőven volt erre példa, ugye az idő visszapörgetős, meg időváltós pálya. Minden pálya más igen, volt. Minden pálya más fűzve. Volt. Igen. De magából a trailerből ez nem derült ki nekem. Tudjátok, mi volt a benyomásom? Hogy egy 2009-es PlayStation 3 akciójátékot látok. Nekem... Egy 2009-es Naughty Dog játékot látok. És nekem ezt tetszett. Oké, de... Értem, amit de, mondasz. De hogy nem volt meg igen. benne az, hogy ez mitől... Hát miben nem. lesz jobb, mint egy 10 évvel ezelőtti akciójáték. Az most egyelőre még valóban nem. Azon kívül, hogy Star Wars, tehát egy ilyen Uncharted mix Jedi Knight 3. Tény, hogy így van. Mix, Force Unleashed. Nem, tehát nem előre mutat, hanem inkább így a múltból táplálkozik. Pedig ettől még lehet jó, csak megnézed a többi cuccot, azért most nem az ilyére gondolok, de azért mindenhol próbálnak valamit innoválni, ha máshol nem így a kommunikációval, vagy azzal, hogy egy kicsit divatosra van hangszerelve, nem tudom én. Itt még csak azt sem mondtam volna, hogy olyan... Nem tudom. Meg te mondtad, Liquid, hogy az a bajod, hogy a főhős 15 évesnek igen, néz de ne, Kari, nem, tényleg, 15-nek néz ki. Ez nekem is tök idegesítő, hogy mintha valami... Ez a Tom Holland, nem? Mintha valami de kamasz srác. A Tom Holland az ehhez képest férfias. Igen. Tom Holland se az érett férfi feeling, nyilván, mert nem is azt kell, egy gimnazistát kell játszania, de ez a csávó konkrétan 15 évesnek néz ki, és jó, a sztori alapján 16, én elfogadom, ha annyi. Nekem is kicsit ilyen immersion breaker ez, igen. Vagy igen, de... Egy kicsit ilyen tejfölös képű. És az, én azt nem tudom, hogy az öreg Sogerera idejében voltak még Jedik. Ez igen. Ez vagy ez most ez tudom, hogy lemaradtam, mert ugye a Sogerera volt a Rebelsben talán. Volt a Rebelsben, és ugye ő az, aki... Filmbe, de az a fiatal Sogerera, ez meg már a érett. Forrest Whitaker féle. Ott állok, hogy most nem megyek a hajóra, megdöglök. ez az. Úgyhogy a timeline az ezeknél a játékoknál mindig kérdéses, hogy most mi volt, meg pláne úgy, hogy mit dobtak ki a kánonból, meg most mi van éppen a kánonban, meg nem igazán tudod, hogy most mi van. Nézd, engem nem érdekel, csináljanak egy jó Star Wars, jó single player Star Wars játékot. Egy erős 7-8 pontos akciójáték lesz, akkor rosszul nem járunk. Rosszul nem járunk, ja. És tehát a Star Wars azért sok mindent elad. Nagyon rossz játékokat eladott már a Star Wars. Na meséljetek, mi volt még az ilyénél? Düh, harag, felháborodás, csak az a saját érzelmeimet mondom. Depresszió, egy kicsit emós lettél, hogy mi? Hát akkor az átlagos ilyen IA-re adott internet user reakció. Ez nem volt semmi. Az IA azt csinálja most már évek óta, hogy így egyre szarabbnál szarabb dolgokat hoz össze konferencia. De még FIFA se volt, meg ezek FIFA a volt. Kötelezőek? FIFA volt, Madden volt, Sims 4 volt, a Sims 4 egy kiegészítője. Jaj, valami nyaralós izét jelentettek be. Na most be, az egy 5 éves játék. Igen, tudom. Valami a Lava Island, vagy valami hasonló. Meg most lett ingyen, nem? Volt ingyen. Volt talán. Ingyen. Az nem az... is, hogy még talán van is ingyen, és nem úgy ingyen, hogy vault, tehát, hogy, hanem ingyen a PC-s. Igen, az mindenkinek ingyen, az originál. El is felejtettem beaktiválni, bár nem hiszem, hogy mostanában játék. De csak azért is. De csak az alapjáték, és a 6 millió kiegészítő az. Szóval annyira az nem is tudom, mi volt még. Volt, ja igen, volt természetesen Apex Legends Season 2, ami érdekli azokat, akik az Apex Legends-el játszanak, aki nem az nem. Apex-el éppen játszanak. Apex-el éppen. Apex játszanak. Jó. Na, és volt Battlefield 5, amiből szintén a mi jön, mi az a következő két pályacsomag, illetve a ősszel jön a Pacific pályacsomag, amit mindenki nagyon szeretett volna, hogy a klasszikus csendes óceáni hadszintér. Talán ez volt a legnagyobb, de abból se volt trailer, vagy ilyesmi, csak egy ilyen kimentünk Hawaii-ra fényképezgetni. Nem láttam. A pályákhoz, hogy de jó nektek. Láttam. És megint voltak ilyen öltönyös fazonok, és számuk. Nem, az már nincs. Most pont az ellenkezője volt. Most volt egy ilyen szőke orkarikás néni, aki mindennek nagyon örült, és egy bácsi az elején, aki szerintem kokain befolyásoltsága alatt. Az. Az konferenciákon ez mindig megvan, mikor a Kingdom of Amalur, vagy mi volt az a, az RPG. Amikor a Gamescomon kiment a csóka, és még így a szagot is éreztük a levegőben, az akkor volt, nem? Volt pár ilyen. Bár a Gamescomon inkább a rúg és a sörszaga jellemző. Nem, egy gyógynövény szag lengte körül az urat. Az még hagyja. Szóval az ilyen ennyi volt. Az ilyen évek óta szerintem nagyon rossz. Nem találják magukat. Nem találják látszik. Magukat, és egyet lehetett leszűrni, ez pont a Feri ott volt a cseten, miközben mi ott, Vega Feri, igen, hogy szenvedtünk ott vele a Danival, akik mi voltunk itt az esemény főkön. Dani a Nes. Dani a Nes. Én úgy szólítom, nem nevükön szólítom őket. Csak én vagyok a Macek. Ford is, de téged nem. Macukó. És megállapítottuk, hogy igen, ez az, amikor egy cég folyamatosan építi ide a saját stúdióit, lövi le a játékszériáit, ez a vége, hogy a végén Sims 4 kiegészítőket kell mutogatnod az E3-on, mert nincs más játékod. Ja. Jó, következő mi volt? Bethesda, mert egyszer ránk szóltak, hogy ne Bethesdázzunk, mert az olyan... Bethesda. Én őket szeretem, úgy, ahogy. Na ott most... Ilyen Klárinak való dolgok náluk mindig felbukkannak. Egyen jobb, mint az ilyen. Ennyire kínos, szégyenteljes konferenciát én E3-on még nem nagyon láttam. Én nem láttam, és így utólag úgy sajnálom, hogy erről lemaradtam. Ez egy olyan dolog volt, hogy ez ugye egy ilyen késői órán, ilyen hajnali 2:30-kor kezdődött. Nessel tessék, fennmaradtunk, szerintem azt a chatlogot, azt a távol jövőben elkészülő Gamer 365 Next az előrendelői DLC-ként fogom árulni, mert amit ott összeszittük ezeket. Tehát a közönségük borzalmas volt. De Liquid, ezt akartam mondani, idézni akarlak téged. Én amikor ezt megengedem. Olvastam a tweetedet erről az élményről, és így horkantva felröhögtem reggel a munkahelyen, akkor tudtam, hogy óriási hiba volt kihagyni ezt a konfot, mert azt írtad, bár az ember szokva van a mindent túllihegő E3 közönségekhez, a Bethesda konfon minden egyes mondatra vulkánszerűen előtörő láncorgazmussal reagáló rajongók még bennem is triggerelték a szekunder szégyen érzetet. Na, itt tudtam, hogy ezt bassza meg, hogy nézni kellett volna. Jó, hogy felolvastad, nem kell róla sokat beszélni, tökéletesen összefoglalja ez a tweet, igen. Erről volt szó, tehát annyi, hogy amikor már az előadónak volt egy pont, amikor az Elder Scrolls Online-nak az újdonságairól beszéltek, és láthatólag a pocakos úrnak, aki előadott, kínos volt, amit csináltak. Tehát kínos volt, hogy benyerítettek, kínos volt, hogy beüvöltöttek. Köszönhetően egyébként elsősorban annak, és nem a gyereknek a hibája, ugye a Keanu-nak Obligató újságíró srác, aki Collectors-t kapott. Aki Collectors kapott volna. És lemondott róla. Egy gyerekkórháznak a javára. Hogy neki adományozzanak inkább. Amiből az internet népe, hogy az internet népe szeretkezne egy medve rajjal, néha botrány csinált, neki este. Medve rajjal. De miért pont medve, basz? Mert rád néztem, és ez jutott eszembe. De akkor tessék, egy izéval. Miért rajj? Várja, az internet népébe beletartoznak Az internet népének a vonatkozó része. Ti szoktátok mindig mondani ezt a taliga apró majmot. Taliga apró majmot, az is jó. Vagy felőlem érted, bármivel, egy macska cápával, tessék. Hogy bármivel szeretkezhet az, aki erre elkezdi ezt a csávót szidni, meg beszólni neki nyilvánosan, hogy mit képzel magáról, meg hogy a CD Projekt Redet pressuröli arra, hogy ő most itt adományozzon, meg ez milyen viselkedés, hogy ott a gyerek jót csinált. Igen. Ugyanis láthatóan utána, és ez a konferenciákon nyilvánvalóvá vált, különösen a Square Enixen a végén, de erről majd külön beszélek, hogy emberek azt gondolták, hogy innentől ez az elfogadható viselkedés. Hogy üvöltünk. Hogy üvöltözünk befelé, és akkor majd talán leesik valami. Igen. Szóval nem. Ott azért emberek készültek erre, meg előadnak, ez a lelkesedés az lelkesedés, de ne abba nyilvánuljon meg, hogy ott a Bethesdán elnézést percenként volt egy csávó, aki beüvölt, hogy yeah, fuck yeah, yeah! Hát mi ez? Láncorgazmus. Láncorgazmus. Van olyan? Van, majd mesélek erről a dologról neked a podcast után. Sajnos nem nekünk, de nem te van. Csak nem mutatj meg, jó? Nem tudom megmutatni, ez sajnos nőnek kell lenni. Nem érted meg úgy Isten igazából a Bethesda konferenciát, nem voltál ott. Igen, amit az úr átélt furcsa módon, az volt az. Na, tovább, azért milyen játékok voltak? De ott volt egy gyönyörű pillanat, én erről már lelkendeztem nektek a podcasten kívül, amit így utólag megnéztem, ugye. Jó, ez a Klári szűrőn át nézett Bethesda Conf, hogy engem az érdekelt, hogy a Mikami Shinji mit csinál, meg hogy ott a Tangó égházatáján lesz-e Evil Within 3, vagy valami, és akkor ehelyett gyakorlatilag bemutatta a kis padavanyját, a mémesedet, úristen, hogy hívják, még a nevét nem tudtam megtanulni, a lead designer nőci, aki az Okamival indult, meg talán Bajonettán is dolgozott, meg tényleg a Evil Within-eken, és most ugye ezt a Ghostwire Tokyo-t, ezt most már így ő mutatta be, ilyen kis cuki tört angolsággal, és mindenki teljesen oda volt érte, és ilyen egészen random pózokba vágta magát. Na, én ennyit láttam az egész Bethesda Conf-ból így utólag, és rákeresünk! És az nagyon-nagyon cuki, valami I betűs, IQ, nem tudom. Jó, volt egy Ghostwire Tokyo. Aranyos. Volt egy Ghostwire Tokyo, ami a... Mit mondtuk rá? Thanos Snap a játék. Fel, és akkor megjelenik a Hawkeye a végén. Igen, Thanos Snap és Hawkeye a játék. Itt van a hír, az adorábilis tokiói fejlesztő Ikumi Nakamura. Ikumi. Az adorábilis. Tessék, én meg kinyitottam a Twittert, és az első poszt az rögtön az övé, amit megjelent nekem. Jaj, te már követed is. Én beköveттem azonnal, igen. Látom, hogy tele van már mémekkel. Igen, már mémé vált. Mémé vált, ahogy. Meg mémesedett jól. Meg ami nekem még nagyon betalált, az Arkane Studiosnak ez a time loopos játéka. Igen, de nagyon nem mutattak róla semmit, tehát hát én attól vártam, hogy valami... Amiről nagyon sokan azt hiszik, hogy ez multiplayer, és nem. Nem. Ez egy single player játék. Jaj, én azt imádni fogom, azt már most megmondom, hogyha olyasmi, így a Dishonored vonalon mozognak tovább egy picit, Deathloop, megint a Dinga Bakaba, annak is a lead designere, akivel pont tavaly előtt egy tök jó Dishonored 2 Death of the Outsider interjút csináltam. Szóval, hogy az a társaság van valószínűleg mögötte, akik a Dishonored-öket csinálták. Ez a Arkane Lyon, a Lyoni stúdiójuk. Na mindegy, én nagyon, ezt nagyon várom, és sokat remélek aztán tőle. Aztán itt a Google-lel összefonódva volt egy Doom Eternal, ami ugye Google-nál is felbukkant ez a téma. Hát figyelj! Doom, a reális folytatásához, ami a Doom volt. Az előző. Előző. Akkor egy Wolfenstein, Youngblood, sokadjára. Volt egy Commander Keen, amiről... Ami egy mobilos ilyen Cartoon Network játék lesz. És hát sokan felhorkantak, én mindenféle hazai fórumokon láttam, vagy a Facebookos fórumokon, hogy az ilyen régi nagy retrósok azok gyakorlatilag önmagukból kikelve köpködték ezt az egészet. Hát nem értem. De így belegondolsz, és így rákerestem, én is játszottam a Commander Keen-nel 93-ban, amikor EGA monitor volt, meg 386-os vagy 286-os, de azért amikor a Commander Keen a PC-seknél egy működő platformer volt, akkor a konzolos világban már nagyon-nagyon rég túlhaladták a műfajt. Igen. Vannak róla jó élmények, de azt abba a formában a gyerekek nem lehetett volna visszahozni. De nyilván, hogy nem lehetett volna visszahozni, és nem is ezzel van a baj, hogy nem abban a formában hozták vissza. Ebben a formában ez egész egyszerűen csak egy régi-régi brand névnek az előhozása, mintha valaki... Most így hirtelen nem tudok példát mondani. Lehetett volna Jimmy Neutron. Lehetett volna Jimmy Neutron, vagy valami teljesen más. Az ember meghallja a Commander Keent, aki annak idején nem rendelkezett SNES-sel vagy Mega Drive-val, hanem egy apu PC-je volt otthon, vagy apu laptopja volt otthon. Azoknak a Keen volt a Mario. Azoknak a Keen volt a Mario, és a Jazz Jack Rabbit volt a Sonic. Tehát ez így van, ez el kell fogadni. Viszont ez megint a szomorú ugye a hazai helyzet, tehát ezeknek csak nosztalg, tehát mondjuk már ki, hogy ezek nem jó játékok, bazd meg, tehát a Jazz Jack Rabbit-től én akkor is a falra másztam, imádja mindenki, és leülsz, üljél már vele játszani, össze-vissza labirintus pályák céltalan felépítettségében. Nézd, most mondok egy szentségtörőt, ez olyan, mint a Bud Spencer és Terence Hill film. Nem ugyanaz. Bud Spencer és Terence Hill nem nagyon volt népszerű Európában, kelet-európai blogban, azt hiszem két országban volt népszerű, nálunk meg talán mit tudom, a németeknél, vagy a németeknél. Meg az olaszoknál. Ez egy ilyen dolog, ez ilyen kortünet. Én sem tartom őket jó játéknak, nekem a Commander Keenhez egyedül az fűződik, hogy igaz, már megjelenés után jóval, jó pár évvel jelenlegi nejemnél nagy pluszpontokat szereztem, hogy az ő nagyon régi akkori laptopjára én ezt vittem neki, ezt a játékot, hogy legyen miben játszani, amikor úgyhogy nekem ilyen, nekem ezért van egy ilyen valamim hozzá, de... A Keen az még szerintem egy jobban már a későbbi részek, mert az első pár epizód azok a tipikus ilyen Apogee, meg igen. Nem is tudom, Epic, vagy mi volt, meg lehet, hogy nem is Epicként futottak. Ugye ez a labirintus platformerek voltak, aztán a Keen az kilépett ebből, mert utána volt Overworld, meg ott a pályákon volt egy kis rétegzettség, de azért ezek nem voltak olyan igazán nagyon... Persze jó volt akkor, mert nem volt Super Nintendo, meg Yoshi's Island, nem, de hát kettőt egymás mellé rakod, és mindegy. A másik, ami erről Bethesdáról eszembe jut egyébként, hogy itt éreztem most azt, amit tavaly a Sonynál. Ugye tavaly a Sonynál dobtam erről egy ilyen tweet üzenetet, hogy így megcsömörlöttem attól a sok sötétségtől, gyilkolászástól és véres jelenettől, ami volt. Hát most én nekem ez a Bethesda volt egy ilyen, hogy Ghostwire, Wolfenstein, Young Blood, Death Loop, Doom, Eternal, tehát ez a... Let the sunshine in, fiúk, tehát legalább valami ellenpontozásként. Tehát mindegyik a Deathloopnak is olyan erőszakos volt a trélere is. Nem okosan volt erőszakos, vagy nem arra használta az erőszakot, hanem ez a halálfantázia a 12 éves fejébe, ahogy a... Ez tök érdekes amúgy, hogy most ezt felhoztam, nekem ez jutott eszembe, az egész egy ilyen death fantasy. Pont az Arkénes két fickóval, akik a Dishonored csapatból voltak, ez a lead designer, meg a senior level designer, velük beszélgettünk erről, hogy, de ezt lehet, hogy már valami régebbi podcastben is meséltem, hogy nekik volt olyan Gamescom, ahol kifejezetten aggódtak emiatt, meg ez probléma volt, hogy akkor is kint voltak ott a standon valamelyik Dishonored-del, meg egy Wolfenstein játékkal, vagy Wolfenstein játékkal, és hogy féltek, hogy ott a németeknél ez hogy fog lecsapódni, és ilyen iszonyat gyomorgörcsben mutatták be a játékot, és aztán mesélték, hogy hála Istennek mindenki imádta, meg nagyon tetszett nekik, csak hogy ő maguk, tehát bennük is volt többször ilyen kételj, hogy lehet, hogy egy kicsit már túl van tolva az agresszió. Hát ez igen. Meg ott tényleg a legelső Dishonored-et lehetett ugye úgy játszani, hogyha nem lopakodtál, hogy így mindenkit szanaszétgyilkolsz, és akkor... Na mindegy. Ez nekem olyan érdekes volt, amikor ezt így maga a játékfejlesztő mondta. Igen, erről annak idején beszélgettünk, hogy Corvus az Isten cím. Corvo. Corvo elnézést. Corvus is volt, az a... Corvus izébe volt a... Az a Mátyás király volt. Az a Mátyás király volt, igen. Nem, az a tündi-bündi csávó, a tök régi játék. Hexen 2, vagy Heretik? A Heretik 2-ben volt Corvus. Na mindegy. Mire nem emlékszik? Na. Egyébként mekkora lenne már, hogyha a magyar szuperhősök, a magyar történelem szuperhősei, Mátyás, aki Corvus szára, és az éjszaka ilyen fekete lepelben, ilyen fekete madármaszkba henteli a tolvajokat, meg a... Ez kb. Ilyen 12-3 éves korom körül volt, amikor minden TPS játékra ráindultam. Figyelj, nekem az Egri csillagokra van egy koncepció, hogy hogy lehetne megcsinálni coolon, amivel a... Starship Troopers féle megoldás. Van egy olyan koncepció, és van egy ilyen, még ilyen úgymond történelmi, csak kicsit a karakterek föl vannak durvú, turbózva, tehát a... Bicuska, vagy hogy hívják benne, az ilyen badass assassin. Na, így lehetne Mátyás király, Corvus a thief, vagy nem tudom, a thief hunter. Nem, az igazságos, nem. Mátyás az igazságos, Corvus az igazság. Ez a vonal elment, az Abraham Lincoln Vampire Hunter-rel ez a vonal elment. Na, ugorjunk, Ubi volt a következő? Ubika. Ubisoft. Az Ubisoftnál az volt a csúcspont, amikor a Yves Gilmour végén megjelent és megköszönt mindent. Egyébként borzasztó volt. Há, volt egy egész jó Watch Dogs Legion. Ez a... Jaj, a nagymama, igen, az jó volt, amikor a nagy jót anyom a Watch Dogs az ilyen szempontból ilyen visszafelé fordított szex volt. Az elején volt a legjobb. Tehát, minél többet mutattak belőle. Annál gyatrább lett az egész. És... A Legion az szerintem azt is szitták itt emberek, hogy ilyen social justice warrior játék, de az előző is olyan volt, úgyhogy ehhez hozzá lehet szokni. Szerintem kellően hülyére vették. Tehát a kibernagyi, meg ez az összes ilyen őrület, ami benne van, meg ezek a maszkok, szerintem ez egy jó pofa volt, meg az ötlet se rossz. Ez egy szatíra, tehát ez a maszkos igen. dolog, tehát úgy szatíra, mint ahogy egy nem tudom én, egy mechanikus narancs is a maga módján. Igen, az... igen, nekem is olyan az ugrat. Tehát volt egy kis ilyen feelingem is. Úgyhogy... Én csak minden évben arra jövök rá, hogy nekem egy kicsit mindegyik játékok olyan egyforma. Tehát, igen. hogy ez a Watch Dogs... Ubisoft a játék. Igen, ez a Watch Dogs 3, ez úgy benne volt egy kicsit a Division is, meg nekem ezek így nagyon 12-1 tucat. Igen, és ez a nagyon kidolgozott világ, ilyen kurva nagy open world, elképesztő mennyiségű asset, meg nagyon jól néz ki, kicsit öregecske már a motor, és akkor a 100 millió gyűjtögetni való, meg a mission mark, ja igen, és akkor majd jön a downgrade biztos. Igen. Szóval, hogy én mindig rájövök így az übijéknél, hogy én ez nem az nem én. Nem is azon, mert azért ott volt az Assassin's Creed-ek is, azért igen. a két utolsó Assassin's Creed-be is beleraktak apait, anyait. Nem mondhatjuk, ez hogy nem. Ez így van, tehát én elismerem egyébként, gond, hogy igen. nagyon tisztességes és, játékokat készítenek. És szerintem ezekben is apai, anyai benne igen. van. Csak valahogy ugyanazt a kaptafát ütik, és sajnos ez az egész prezentációjukra érvényes volt, hogy míg ugye régen az volt, hogy az Ubisoft the Game, ugye most te is nagyjából ezt mondod, de most ezt megtetézték még azzal, hogy itt van az előző három évben kijött Ubisoft the Game-eink, amik azóta Ubisoft the Game Service című és szolgáltatás játékok. Jön az új event. És jönnek az új eventek. Jön az új, nem tudom én micsoda. Ez volt az. Igen. Mockó, minden, tettek ki lelkesen a híreket, minden ilyen eventről azt hitte, hogy DLC. És utána korrigáltam. Egy kutya, ugyanaz. Nem, de tényleg, szóval mielőtt még végigmennek a játékokon, Forerunner. De tényleg a fele, az idő fele ezzel ment el. Igen. Hogy a game, Rainbow. As a service egyébként, gosh, az új rövidítés, amit meg kell tanulnom. Halling Marzeni. Amit azt mondanám, hogy hát elég gáz volt. Igen. Ez ment, és ez az ember megint csak, hogy egy E3-on most ez megy, hogy most jön a nem tudom milyen event. Tom Clancy, Ghost Recon, nem tudom, hanyadik évad kezdődik. Igen, és ugyanakkor meg... De ezt mondjuk elismerem, hogy nyilván annak a community-nek, akik azt nyomják már harmadik éve, annak fontos, csak... Akkor legyen Ghost Recon Direct május 10-én kedden. Tudod? Én aláírom, tehát ugyanez, én tényleg kockásra untam magam ezeken, de hogy ja, jó, igen, tehát na, ez a bajom a Ubival, hogy De mondjuk nyilván az se egy feltétlenül valid szemlélet, hogy én már nem tudom hány éve várom, hogy mikor hozzák vissza a Prince of Persia-t, meg mikor jön a Sam Fisher nem a mobiljátékba ilyen ötödik karakterként, hanem... Figyelj, van, ja. Hát az a baj, hogy a Sam Fisherből nem tudsz olyat csinálni, mint a Ghost Reconból, hogy 3 éven keresztül futtatod, vagy mint de a Ghost Reconban már volt, azt hiszem, abban volt a helyzet az, hogy tudnának. Na mindegy, van, szóval. Van open world lopakodós formúra, ugye Metal Gear Solid. Mint a Hitman 2-nél is, ugye, meg a Hitman 1-nél is. Megcsinálják, igen. Ha muszáj, kérdés, hogy jó ez nekünk. Igen. Én mindig elgondolkozok ezen, tudom, hogy nagyon sokan játszanak, esetleg erre van valakinek jó válasz, a kommentben nyugodtan megírhatja, hogy azon mennyiség, a játék mennyiség mellett, ami megjelenik, és amennyi tényleg jó és minőségi játék van indítől AAA-ig egy hónapban, még a nyári uborka, ubi szezonban is, uborka szezonban is, és ott rohad mindenkinek a backlog, hogy tényleg ezek mellett van, aki, és itt most nem az esportos kollégákra gondolok, akik ezt esetleg csapatsportként űzik. Van olyan, aki az előző Ghost Reconnal azóta minden nap összejár és csinálják a raideket, eventeket, csapat dolgokat. Ugyanez igaz a... Azt tudom, hogy a Rainbow Six-nek itthon is nagy követőbázisa van, de igazából a Siege-nek ugye igazából az egy ilyen esportos dologba ment át. Ugye Ghost Recon az nem esport, de van, aki azt azóta tolja, meg Forerunnert, van, aki várja az új eventet a Forerunnerhez, hogy van időnk annyit játszani ezekkel, vagy rajta vagyunk ezeken a szolgáltatásokon, ezeken a games as service-eken annyira, hogy... az kurva élet, hogy nem vagyunk rajta. Hát mi már nem, én szeretem, ha valaminek van eleje, vége. Ebből a... Kiöregettünk ebből a dologból, már ti is. De amúgy van korombeli, tehát hogy ez szerintem tökre emberfüggő, vagy egyén is, tehát hogy kit mit érdekel, tehát nekem van olyan ismerősem, aki például nem tudom hány éve csak a Warframe-mel játszik mindenféle platformon. Én azt gondolom, igen, van egy olyan játékos, tehát, hogy van akinek ez az igénye, hogy kiszúrt magának egy játékot. Igen, hogy leszarja, hogy éppen igen. Mi van a piacon, meg most mik a trendek. Ő egy játékra ráfügg, akár a személyes érdeklődés, vagy a baráti kör miatt, és akkor tök mindegy, hogy milyen platformja van éppen, ő azt tolja. Ez biztos vannak, nem tudom, hogy konkrétan a Forerunnernek mennyire van már egy ilyen, biztos még. Nézd, vagy ezt tett, hogy erről... Azt gondolom, hogy én ezt mindig feltételezem, hogy a döntések mögött elsősorban nem kreatív szándék, hanem üzleti megfontolás áll. Ergo, hogyha van új event, meg van új bővítmény, akkor még van érdeklődés. Na de akkor az a kérdésem, hogy ezekkel az eventekkel generálják az igényt, vagy felszínen akarnak tartani egy 3 éves játékot, hát ha eladnak még belőle még annyit, hogy megéri egy eventet, meg egy E3 10 percet rászani, vagy 5 percet, tehát, hogy ez egy mesterségesen generált valami, vagy tényleg akkor a community van egy-egy ilyen játék mögött, hogy... Kicsit visszacsatolva a ma látottakra. Ma láttunk, te még nem voltál ott, Klárival az utolsó dolog, amit láttunk, mielőtt elmentünk ajánlni, az egy ilyen mobilos, hogyan, igen, és ott is úgy kezdődött, hogy free to play áthúzva, game as a service. Igen, ez igen. Az új jelmondat. És ott tulajdonképpen a Magyar Game Loftnak azt hiszem az igazgatója talán, aki nem egy magyar ember. Igen, nem tudom. Nem tudom, valamiféle vezetőbeosztású embere legalábbis. Végigvezette azt, hogy egy játék első napjától a mondjuk a harmadik évig. Első hét, első hónap, stb. És van egy pont. Mik azok a húkok, amikkel berántanak. És van egy pont, ahol jönnek az eventek. Igen. Hogy igen, most a húk, akkor ezen túl az event. Az event, meg a guild, meg a co-op, aztán a hogy hívják? A húk az a horog, amit beléd akasztanak. Ja, igen. Tehát ami beránt. Ami most egy több angol szó volt, mint magyar. Ja, bocsánat, igen. Tehát, hogy eleinte, mit tudom, unlockolgatsz új, ott éppen ilyen kis sárkányokat, meg tehát, hogy mindig így tovább viszik, hogy jó, amikor már az tép kezded unni, akkor mit tudom én, megnyílik egy új játékmód, vagy... Elért a Forerunner arra a szintre, hogy most éppen az eventek a horog. Uh-huh. Ja. És volt még egy pár ilyen címük, ahol kellettek az eventek. Igen. És volt egy Roller Champions. Na, jó, igen. Meg volt a Assassin's Creed Zelda. Igen, ott a végén, de az nagyon semmit mondó volt. Keveset mutattak be. Nagyon keveset. És nekem egy kicsit, tudjátok, milyen volt, nem is mint a Zelda, én azt hittem, hogy ez valami Kid Icarus cooperation lesz, mert ugye az Ubi az Ubisoft nagyon igen. sokat dolgozott most együtt, ugye Mario és Rabbids témán, és volt is erről hír, meg mindig fönn van, hogy akkor az Ubisoft az még a mai napig is azért a Nintendo-val így, meg úgy. Egyébként a Microsoft és Nintendo közötti kapocs, ami elkezdett a tavasszal kibimbózni, az se volt itt kifejtve, de ez csak zárójelbe zárva. Szóval én azt hittem, hogy ez egy Kid Icarus játék lesz így az első pillanatban, de nem. Nekem igen. is a Kid Icarus ugrott be, meg bizarr módon a Lionhead Studiosnak a Fable, meg ilyen címei. Igen, az is most, hogy mondod. Valahogy ez a kettő keveredett bennem így hangulatilag. Hogy... Várjuk, csak nagyon keveset láttunk igen. belőle. Nem tudom, hogy Gamescomra várható-e az, hogy esetleg valami. Gameplay is lesz ezekből. Lehet, hogy vár. Sajnos az Ubisoft az egyik problémás cég. Ahova úgy kell belopnunk, hazudnunk, csalnunk magunkat, minden egyik sokkal. De majd megoldjuk valamit. Minden évben megoldottunk. Mm. Valahogy minden évben És akkor bejutunk mindig a Jazz Dance. A épp aktuális prezire. Viszont a YouTube csatornánkon a legnézettebb videónk az egy ilyen alibi Ubisoft prezentációról. Korai kezdetleges Full HD kamerával felvett Michael Jackson The Experience V. Tehát a V-s verziónak valami ilyen... Egy izmos... Ő konkrétan koreográfus, aki ezekben a játékokban ilyen tanácsod, minden évben ő volt a prezentáló, tehát a Just Dance-nél is, tehát ő egy ilyen benfentes. Veres Viki hívta föl ma a szerkesztőségi csatorna figyelmünket, hogy a következő Jazz Dance megjelenik V-re. Így van, de én azt észrevettem a Prezin is, hogy ott volt a Zik, ki volt írva a V is, és így néztem, hogy... Figyelj, mondókorra kell valami érte. Én azt hittem, hogy ez ilyen... Vicc. Vicc, vagy mondom, ez ott véletlen ott maradt, vagy ja, valami. A Prezin valahol beleégett. Hogy... És igen, tényleg olyan vicces volt, de nem a Wii U, hanem a Wii. Ja. Hogy... Na szóval visszatérve, hogy a legnézettebb videónk az egy Michael Jackson... Nem véletlenül. Minden út a V-hez vezet. Nem meg a Michael Jackson. Ha én ezt nézegettem, az meg a kalózkamerás Dark Souls 3 felvétel. Igen? Igen, aminek a klasszikus vége volt. Maga ott mit csinál? Igen, elvágás. Vágás. Ja, micsoda a Dark Souls 3? Azt reggel csináltuk valamit. Nem, az velem volt, mert a kollégáim még rám is írtak, hogy bazd meg, Klári, terjed valami de Dark Souls 3 gameplay a neten, és mintha te pufáznál alatt. Meg volt az, te azt kettek. Mert nem tudtam, fogalmam sem volt, hogy stikába veszed a játékot, igen, és mondtad, neked mondtad. Pofáztam valamit. Igen, na, az jó volt. Mi volt még? Ubisofton? Hát ne, az Ubisoftot szerintem kirágtuk. Kirágtuk. Volt még egy, mi ez? Rainbow Six-nek a... Rainbow Six, a Co-op. Ott volt a bekápszizott kis leszedált kutyuska, meg a John, vagy Jamie. John. John Bernthal. Igen, a Punisher. Punisher. Na, Mazko, Square Enix. Azt se láttam. Én többet nem láttam, mint... A Square Enix-et egyedül én láttam, és még kb. 5 dude rajtam kívül, akik kedden hajnalban 3-kor ott nézték, és srácok, itt egy virtuális pacsikat küldök mindenkinek. Square Enix az egy olyan konferencia volt, hogy az elején volt egy nagyon jó dolog, meg a végén volt egy nagyon jó dolog is közte. Tulajdonképpen jó játékok, nagyon sok japán játék. Ugye az elején a régen várt Final Fantasy 7 remake-ről derül, mutattak belőle gameplayt elég sokat, mutattak egy boss fightot egész végén. Ja, tényleg az eredeti játéknak az első 10 percét mutatták meg. Igen, és a boss fight. Az 50 órás eredeti játék első 10 percének a feldolgozását. Na most kiderült, hogy Midgar, igen, az tehát ami sejthető volt, hogy az lesz, hogy ott vágják el, és hogy márciusban jön. És a Midgar volt az első CD vége? Szerintem nem, mert Midgarból kijutottál 4-5 óra alatt. Nem, annál több alatt. Több volt? Az inkább olyan 7-8-9, valahogy így. Fú, de rég volt, gyerekek. Nagyon rég volt. 14-15 éves voltam. A Jason Schreier, hogy hívják? Mm-hmm, úgy hívják. Föltette a kérdést a Square-es dudéknak, hogy és akkor hogy lesz vágva a többi? Hol vágják a többit? Azt mondták, hogy fogalmuk sincs. Fogalmuk sincs, de a következők már gyorsabban fognak készülni, mivel itt annyi tapasztalatot, meg gondolom, hogy eszetek, meg mindent, tehát, hogy arra már nem kell ennyit várni. Végül is csak a teljes bolygó hiányzik még, meg az összes többi más 38 helyszín, ami még játszódott a játék. Mindegy, impresszíven néz ki, és a harcrendszer, amitől sokan féltek, szerintem teljesen. Az egész jónak néz. Igen, ott voltak félelmek, de szerintem ezek a mostani bemutatók egy kicsit ezt elvették, mert ki lehetett merevíteni, jól láttam. Tehát nagyon taktikai, ilyen, nem merevítés, hanem egy ilyen nagyon lelassított idő. Igen, nagyon. Tehát azért visszajön ebbe a taktika. Hát szerintem ezt az ATV-t, ezt a körökre osztott valamit, ezt el lehet felejteni, ez megmarad az ilyen nis JRPG-k. Igen, erről beszéltünk aztán múltkor is, hogy ezt ma már ilyen mainstreamben nem lehet eladni, meg lesz a maga helye a megfelelő játékokban. És hogy ez hogy jutottunk el idáig, hát csak az utána következő játékokat, ugye a Crystal Chronicles Remastered, akkor a Last Remnant Remastered, tehát voltak kísérletezések azért. A Square Enix az elmúlt 10 évben próbálgatja azt, hogy és sikeresen, tehát Final Fantasy 12, 15, 5. Igen. Ahol azért meg volt variálva elég erőteljesen ez a klasszikus ilyen JRPG-s harcrendszer. Aztán volt egy Dragon Quest Builders 2. Aki ami rajongó, az szerintem örültnek. Szerintem a Switch verziónak nagyon... Jaj, a Switch verziónak nagyon impresszív. Igen. Tehát az tényleg egy ilyen, majdnem azt mondom, hogy szájtátós, hogyha az úgy abban a formában ki fog nézni Switchen. Igen. Az egy Square Enix rajzfilm a kezedben kis túlzással. A Dragon Quest remake kvázi. 9 Dragon Quest 9 remake. Na, vagy 9-11. 11 elnézést, fia vagyok, igen. Igen. Összefogynak az emmel a dolgok. Ami szintén jó volt. Volt egy csomó ilyen kisebb cím, illetve egy csomó ilyen Jön Switchre című remake, ami érdekesnek tűnt, a Dying Light 2-t már láttuk, ami kvázi új bejelentés volt, bár ebből is szivárgott már a Outriders. People Can Fly. A People Can Fly-nak ugye a Gears of War Judgment és a Bulletstorm mögött álló csapatnak tehetséges a... Tehetséges lengyelek. Hát egy CG trailer, amiből így nagyon sok minden nem derült ki. Ez egy háromfős kóp akciójáték, és a mondás az, hogy amit a két eddigi nagy, sőt általában tanultak ebből az akciójáték műfajból, az most mindent bele sűrítenek. Egyébként ügyesek voltak eddig Igen. is, tehát Tokyo RPG Factory az hozza az Oninakit, amiről az előbb beszéltünk, ez a NIS PS2-es korszakot idéző kis JRPG. És meglepi, hogy végre ugye Final Fantasy 8 is megkapja a maga kis remasterét, amit el se hittünk, ugye eleinte. Nem is tudom, milyen valami jogalapok miatt nem került ez ki, valami olyasmi. Valami rémlik, volt, hogy... meg nem az volt, hogy ez volt, ahol elvesztették a source kódot. Hát, vagy ez más volt? Valami volt, valamivel indokolták, hogy miért nem jött ki eddig. Az az érdekes, hogy ez a Final Fantasy 8, ez nekem úgy egy meghatározó mérföldköve a játékos, nem is tudom, karrieremnek, hogy soha büdös életben nem játszottam vele. Valami demóját vittem végig, meg talán éppen csak elkezdtem. Mert hogy valamiért ez tudott valamit így 98-ban jelent meg, hogy... Olyan igen. jó kis trélerei, meg zenéi, annak, meg csata, az egész valahogy annyira annak volt fantasztikusan hangulatos. Az a bizonyos Eyes on me. Igen. Tehát az a tréler, ami annak idején azt még én így nem minden tudom, képernyőn láttam. Az ment, az a jelenet, igen. Az Eyes on, illetőleg hát volt egy olyan intrója, igen. amikor ott harcolnak, meg ugye ott a virágmező, Cypher, az egy olyan CG animációkat kapott a Final 8, ami valami ami 8 akkor CD-m egy... volt, vagy nem 4 CD-m volt, szerintem nincs. De akkor is elképzelhetett, az ilyen nagyon a csúcsa volt mindennek. Igen, az a CG animáció, amit ott láttál, az gyakorlatilag nem azt mondom, hogy filmszintű volt, de előre mutatott. Ez én mai napig megmaradt bennem, amikor ezt láttuk először, és akkor az egyik harmi egyszer majd így fognak kinézni a játékok, és mindenki röhögött, hogy ilyen van meg. Pedig igazom. Pedig hát elég hamar kinéztek úgy a játékok, őszintén szólva. De hogy érdekes, hogy utána valahogy a Final 10-zel, 12-vel azokkal egész sokat játszottam, sose fejeztem be, de hogy ez a 8 rám ilyen nagy hatással volt, és a mai napig nem mert pótoltam. Volt benne boszorkány, akivel azonosulni nem akartam. Azonosultam de... a boszorkánya. Nem. Akkor már inkább a Rinoa, vagy hogy hívták? Ja, volt valami, barnahajú csajszit. Na mindegy, igen. De... Meg volt benne egy Seifer almási. Így van. Jaj, meg volt egy 8 oldalas egészen fantasztikus cikk a Cowboytól az egyik 576 kilobájtba. Az volt talán az első 100 oldalas számuk, és azt is rongyosra olvastam. Na, és hát volt egy Avengers, ami eléggé megosztotta a népeket. Az első körben az osztotta meg, hogy nem az eredeti hangok, és nem az eredeti fizikus. Nem a Robert Downey Jr. A dublőrök. A Tony Stark egy ilyen görög szerető. Bosszantos szakálú, szíves, melkacsúlyat, lover boy. Én egyébként meg se néztem azóta se a trélert, csak valami screenshotot láttam, és néztem, hogy ez ki, és oda volt írva, hogy Tony Stark. Igen. Mindenki eléggé másképp néz ki, mint a filmekben. A játék, nem tudom, ebből még lehet bármi. Mondjuk a Rocksteady az egy tehetséges csapat. Nem a Crystal Dynamics csinálja. Ja, elnézést, bazd meg, igen. A Rocksteadyről nem tudja, az volt a nagy távolmaradó, hogy ő miatt töcsönet csinálja. Nem, hát a Crystal Dynamics, igen, bocsánat, most azért vagyok, nem igen. Csinálják a következő Tomb Raider-t, meg a Death Wax-et. Nem csinálják nekem a Jensen Ádám utánpótlást. Most így komolyan bennem, amióta ezt láttam, hogy az van bennem, hogy Rocksteady. És mondtam, hogy ez egy tök jó, hogy most átváltottak DC-ről Marvel-re, és akkor Olvasom a Liquid által írt dolgokat, hogy a Crystal Dynamics gondozásában készülő bosszúállók, ezt te magad írtad le. Nem. Nem. Ez a Square Enix összefoglaló? Igen. Az csak az én nevem. Ja, hát nem te írtad. Azt a Kevin írt. Tudni, hogy az összefoglalók soha nem az írta, aki az csak létrehozta az eredeti hírt. Nem, én hoztam létre. Te van néha össze, de általában nem. Elindult valami trailer, gyerekek. Hol? Valami zene. Jó. Jaj. Tehát néha összejön azt, hogy az ember írja, aki írja, de általában nem, általában más. Én a Ubisoftot írtam, aki szidni akar. Én a Microsoftot. Lusta voltam. És Herkele mindig lusta. Hogy szerintem a Nintendo maradt hátra. Akik viszont... Akik aztán... Akik aztán jó volt egyébként, csak durogtatták sorba. Sok minden volt, tény. Nagyon sok minden, azt hiszem, végén összeszámoltam, hogy 23 játékot mutattam. Nom. Annyi buszon látom most egyébként, itt dolgozom totál a belvárosban, rengeteg turista jön-megy itt a környéken, és mennek mindig ezek a emeletes turista buszok, és ki van rájuk plakátolva állandóan a Nintendo Switch, és olyan szinten agymosás alatt állok jelenleg, hogy paraszt hajszál választ el. Most is azon gondolkodom, hogy még ha most itt végzünk, akkor még este hétig van egy-két hely, ami nyitva van. Én most elmegyek, veszek egy switchet, hogy nem. Valahogy ne bomoljon meg az elmémben a hőségben. Akkor menjél, akkor viszont nem tartunk vissza. Éjszaka nem tudok aludni, és dobálom magam, akkor legalább... De figyelj, ott volt PlayStation 4, nem de látszik. De az nem jó, hogy ne a telefont baszkuráljam, hanem akkor már haladjak a Breath of the Wild-dal, vagy valami. Az mondjuk arra jó. Az arra kitűnő. Én kizárólag a Breath of the Wild miatt akarok arra egy switchet. Utána lehet, hogy eladom. Te a Free Dolphin konfigurátor a csapatban, aki... Vallomás. Utána néztem, hogy milyen lenne emulálni, de most nincs kedvem hozzá valahogy ehhez a... Nem akarom PC-n. Tehát, hogy ezt most az eredeti cél... hardveren akarom játszani, nem, most nincs kedvem a PC-n szarakodni ezzel, pedig biztos lehetne. De Hát nem tudom, lehet, hogy várj még. Én azt hittem, hogy most bejelentenek valami. De mindig mindenki azt mondja, hogy várjak, és már nem tudom hány. És lesz rá időd, meg... De pont ezen gondolkoztam, hogy most egy kicsit lejöttem a gamingről. Mocskóban a review editor szól, hogy biztos, hogy lesz rá idő. Nehogy baja essen annak a gamingről. Ahogy annak idején... Hogy lesznek cikkek főnök. Annak idején a GameCube is annyira pont a Twilight Princess-szel meg ezekkel úgy visszahozta ezt a játékos lelkesedésemet. Most kicsit a Switch-től várom ugyanezt, de hát basszus. Mert most kölcsönkérni nem tudom, mert ti meg dolgoztok rajta. Úgyhogy mindig jön rá teszt példány. Úgyhogy arra gondoltam, hogy veszek egyet, aztán max eladom. Elkísérlek a bútit. És akkor egyúttal beszélj rá mindent, ami ott. Nem, én is érzem, hogy nem szabad. Ott a PS4, azt se kapcsoltam már be, nem tudom mi, ott a PC, azt se kapcsoltam. Csak mert, hogy annyit csesztetem a mobilomat, hogy gondoltam... Akkor ez az oka, hogy nem jönnek a cikkek, nem, basszus, a mobiliát kell elcsendni gyorsan. Nem épp ez az, hogy valahogy így eltedik az egész, de nem akarom, hogy meghekkelni a Nintendo konferencia kitárgyalását, csak hogy most valahogy egy olyan életszakaszba értem, hogy így tök ritkán, nehezen szánom rá magam este a kis időmben, hogy most leülök a gép elé, most leülök a PlayStation elé. Tehát, hogy most kéne tényleg ez a kis handheld élmény az életemben. Sose gondoltam, hogy eljutok ide valaha. Ott a munkahelyemen látom adok az elfoglalt itt van a polcon, apukákon, hogy tökre megy nekik, pörög a Switch, mert azt úgy be tudják nyomni ilyen 10-20 perces blokkokba. Akkor az elfoglalt apukáknál akarsz ezzel felvágni. Nem nálad, nem rád, mert most mondta. Ja, hogy a saját munkahelyén. Nem, csak hogy rajtuk látom, hogy nekik bevált, akkor biztos nekem is. Te is elfoglalt a kuka akarsz. Igen. Na jó, mindegy, nézzük inkább a kínálatot. Ettől függetlenül egyébként szerintem hajrá. Szóval az Zeldát köcsögök mantra az bejött idén. Az Zeldát köcsögök bejött, még ha korlátozottan is. Ja, hát nyilván mondanom se kell, hogy az olaj volt a tűzre. Úristen, vajon a kettő, jaj, nem már ma az gyorsan azt a 140 órát bele kell ölnöm, amennyi a... Az én tempó. Gyerekek, nekem a Skyrim is 5 év volt, tehát hogy... Találjuk ki, hogy a Klárika helyett ki fogja írni a cikkek. Mi? Hát most nem írtam már, hogy 3 hónapja hát semmit, és még Switch-öm sem és volt. És mi lesz most? Mi lesz most? Jaj, nem, jó lesz, most már visszajövök. Volt egy Luigi nappali a 3, vagy Luigi Weekend háza 3. De várjátok, a Luigi már nem meghalt. Volt de valami. Volt, igen, a Smash Bros. Trailerben, de igen. A Castlevania-ból a szellem megölte Luigi-t, az megvan? Nem. Volt belőle felháborodás, közfelháborodás, hogy megölte volt Luigi. Egy ilyen trailer, ugye az ilyen Smash Bros. Az egy nagy crossover, és akkor mondjuk el, hogy a Microsoft és a Nintendo kezet fogtak, és vissza megkapták Banjo-t, ugye a szereplőnek. Sőt, a Dragon Quest karakterek is megérkeznek, így a fő hősök megérkeznek a Smash Bros-ba, és ez ilyen crossover jelleggel volt egy ilyen trailer, hogy a Castlevania-ból a Death az így lekaszálta a szegény Luigi-t. Én csak erre emlékszem, hogy volt egy pár nap, amikor ezzel volt tele a Twitter feedem, hogy Luigi meghalt. Tökre sajnáltam, mindig ő a kis szegény. De honnan tudod, hogy a Luigi's Mansion 3-ban nem egy szellemként kanibalizálja a saját fajtáját. De egyébként egy tök jó pofa játék. Szegény elnyomott zöld Márium. Nagyon jaj, meg ezt itt zárójelben megjegyzem, igen, még, hogy volt idén egy nagyon... Ilyen közepesen kínos céges prezentációnk a munkahelyemen, és most nálunk ez a gaming a téma, minden slide-nak ez a templetje, és valahogy nagyon bizarr módon ott az éves report során ilyen kis random Nintendo figurákkal volt feldobva a slide, és akkor tudtam, hogy jó helyen dolgozom, amikor a cégnek a CEO-ja ott a Luigi-ra rámutatott, hogy és itt Mario, nem tudom, mit csinált, próbált ugye vicces lenni, és akkor ott a nördök így egyszerre, így láttam, hogy mindenki megrándul, meg felsziszen, de senki nem merte kiabítani. Á, de Green Mario! De Green Mario! Na, és akkor voltak a régi címeknek a fel, tehát ugye ezeket pörgessük át, mert szerintem nem érdemes, tehát volt Mana, Fire Emblem, meglepetésképp No More Heroes 3, ami ugye Travis Touchdown, igen. Travis Strikes Again, az egy ilyen mellékág volt, és akkor hát nem tudtuk, hogy ez hogy fogy, stb., de ugye Kevinnel beszéltük is, hogy vagy, hát ő is, talán ő írta ezt a beszámolót is, igaz? Azt hiszem, a Nintendo-sot is. Hogy meg hát... nem a Veres Miki? Mert neki volt, ja, ő csak jegyzete. Tehát, hogy gyakorlatilag jön a No More Heroes 3, ami meglepetésszerű volt. Meglepetésszerű, bár ugyan sejthető volt, tehát, mert hogy már ez beletlengetve. Akkor Contra, ugye Zsiván Zsernyákok, ez is a házi elnevezésben. Panzer Dragon Remake. Ami szintén meglepetés. Mert hogy az Xboxnál van van a Panzer Dragon elvileg, igen. De ezek a címek akkor úgy látszik, hogy ezek úgy jönnek vissza Switchre, illetőleg akkor valahol mégiscsak működik a háttérben a Microsoft és a Nintendo hát, közötti boltolás. Hát a Panzer Dragon az Sega, de hogy ő majd hát maga a brand volt, az ugye mennyire... volt az Orta, akkor a Panzer Dragonból volt egy Crimson Skies, ez Crimson Dragon, vagy mi volt a neve. Jó, hát igen, ez végül Xboxon kötött ki annak idején. És egy nagy fegyver ténynek tűnt akkoriban még, igen. Aztán nem vált be. Igen. Én nem is nagyon tudok róla semmit. Hát, mint ahogy a legutóbbi Star Fox se volt már. Tehát valahogy ez a műfaj, ez így nem megdöglend, igen. Volt Astral Chain. Tudod, hol lehetne ezt visszahozni VR-ban? Mint ahogy például a Rest vissza is hozták. Ah, igen. PSVR-on. És PSVR-on vannak ilyen címek. A jövő héten lesz is egy hasonló játék, amit ha minden igaz, akkor a Drag fog róla írni egy rövidet. No. Mario és Sonic, Marvel. Astral Chain. Vállalható. Platinum. És Romero. What? Empire of Sin, a gangster lövölde, ami egy Romero játék. Az egy Romero játék? Az egy Romero játék. Hát nem véletlenül van a trailerében, hogy Romero Room vagy valami ilyesmi. Ezt nekem nem tűnt fel. Romero's Ride, tessék. És ez egy Romero játék lesz. Ez, ha, tudja jó ég, hogy milyen lesz, de nem néz. Ez egy ilyen, mint a EA-féle Godfather 2 volt, hogy ilyen, van terület, egy ilyen stratégiai területfoglalós és egy akció. Igen, és egész jól néz ki. Igen, épp nézem, itt az elsős macskakövek milyen jól néznek ki. Ha ez a Switch-en van renderelve, akkor ez egy korrekt látvány. Jaj, és jön a Switcher 3. Legnagyobb durranás. A kérdés Switcher az, 3. hogy akarja bárki a Witcher 3-at Switch-en játszani? Ugye sokan egyből beírtátok, hogy előrendelve. Tulajdonképpen, akár ezért titkolja, de ezért akar Switch-et venni. De, igen, a Breath of the Wild és a Switcher 3. És akkor én így jól leszek a Switch-en. Aki, tegyük szívünkre megint a kezünket, azt mondom, aki a Wolfenstein-t látta Switch-en, most volt azóta upgrade az első kiadását, és ott volt egy ilyen teljesítmény és látványjavulás az első nagy patchnél, de aki látta a Wolfenstein-t Switch-en kézbe fogva, engem már zavart az, hogy gyakorlatilag egy szinte már néha annyira le volt butítva a textúra és a geometria és minden azért, hogy fusson, hogy úgy nézett ki, mint a textúra nélküli ilyen nagyon csúnya, homályos valamit baszoktatnék ott a Switch-en. Én csak a Digital Foundry féle videókat láttam, azt mondták, hogy igen, kompromisszumokkal, de csoda, hogy... Hát csoda, hogy fut, mert hogy egy közepes laptop, a korábbnak egy közepes laptopján alig akart elindulni, tehát az akkori kódot nagyon meg kellett masszírozni hozzá, vagy ezt az engine-t. De most a kérdés az, hogy tegyük fel, hogy ezt tévére ki akarod rakni, mert a Switch-edet a tévé játszod, akkor ne tedd, mert rettenetesen visszavesz az élményből, és ezt akárki akármit mond, hogy nem a grafika, hanem a gameplay, de ennél számít. Nagyon számít, tehát ez egy látványra, a hangulatra nagyon-nagyon sokat adó és alapozó játék, aminél... Na most Witcher-nél egyébként hasonló a helyzet, tehát hát ott azért nem mindegy, hogy néz ki. Hát erről beszélek. Ja, igen, aztán, igen. Igen. Nem, már én már fejben túléptem a Witcher-re, és kezedbe veszed, és... Hát Oké, hogy így papíron azt mondjuk, hogy az 540, vagy mennyi van, nagyon alacsony felbontás, ez így kézben így szódával elmegy kategória, igen. De ha a Witcher 3-at így valaki ki akar élvezni teljes pompájába, és van Switched, és nincs se PC-d, se PlayStation-ed, se Xbox van, ott lehet jobban jársz vele, ha veszel egy használt PS4-et 40 ezer forintért, és gyakorlatilag az ilyen időszakos akciókban a fullos Witcher kiadás az ilyen 5-6-7 ezer forintokon megvásárolható. 4 ezer, 600. A Game of the Year-et már tényleg. Hát meg PC-n egyébként fillérekért van most fillérekért, már. Ja. Nem, hát nekem is megvan PC-n a Witcher 3, tehát most ezt a Switcher 3-at ezt csak úgy mondtam, mert őszintén érdekel, hogy hogy fog ez Switchen kinézni, működni. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy nem tudom. Valószínű nem működőképes lesz, valószínű nem lesz rossz, de ha nem játszottad még a Witcher 3-at, tehát ez elmúlt 5 évben, vagy nem is tudom miket, már lassan 5 éves játék, 2014-es? Nem, 15-ös szerintem. 4 éves, igen. Mondjuk tegyük fel 4-5 éves játék. De nem, várjatok, nem most volt 3 éves? Nekem biztos, hogy nem. 3 éves, gyanúsan kerésnek. Ja nem, igazad van, mert az már a kiegészítő. A kiegészítő volt a... Nem, mert most eszembe jutott, hogy a CD Projekt kirakott egy tweetet, de az már valóban a legutolsó kiegészítőre vonatkozott, hogy az jelent meg valamikor ott május végén, ja, és ja, akkor, ja, hogy ja. Most volt 3 éve, hogy kijött a Tüszanti valami. 4-5 éves játékról beszélünk, négy évesről, ha eddig nem volt rá lehetőséget, hogy játsz, és most a Switch-el szeretnél, nem biztos, hogy ez az az élmény, amit ezzel kell. Hogy mondjam, Game Boy-on is volt Mortal Kombat. Ja. Az nem az a Mortal Kombat volt. Talán kicsit annál azért durvább a különbség, de azt gondolom, hogy valószínűleg anyagi rációja ennek is van. Lesz annyi eladása még így is. Valószínű. Nem, én nem mondom, nem bánom. Biztos sokat. Én azt is értem. Előszámú embert. Értem, amit te mondasz, macskó. Szóval, ez már valami. Szóval igen, ez így van, tehát én se tervezem. Nem hiszem, hogy valaha csinálnék egy Switcher 3 fullos végigjátszást. Inkább csak így az élmény kedvéért lehet, hogy érdekelne, hogy milyen az, amikor magaddal viszed a klotyóra Geraltot. De az a baj, hogy ez meg nem az a játék, amit a klotyóra magadra viszel, ez túl összetett, amit leülsz, és egy óra kell, hogy egyáltalán elindulj benne valamelyre. Nagyon deep RPG, igen. De egyébként pont ez a bajom, hogy mostanában erre nem bírom rávenni magam, és egy kicsit ezt remélném. Tényleg egy Breath of the Wild-tól, amit meg a Switch-re találtak ki, meg a stilizált grafikája van, gyönyörűen tehát, jól néz ki. Meg a Breath of the Wild az egy kellően más élmény, hogy igen, tehát máshol csiklandoz, mint a Witcher. Igen. Szóval ez egy érdekes dolog, nyilván jó, hogy megcsinálják, örülünk minden technikai újításnak, mert ez valahol, vagy minden ilyen technikai csodának, mert tényleg valahol az. Nagyon frankó, hogy benne van mind a három, vagy mind a kettő, kiegészítő, és a teljes ugye sztorival együtt gyakorlatilag három nagy történetet végig lehet nyomni. Szerintem akkor érdemes ezt Twitch tulajként bevállalnod, hogyha tényleg a handheld üzemmód az első számú, mert ezt nagy tévén nem lesz ugyanaz az élmény. Ja, persze, én nem. Egyébként én, ha beneveznék egy Switchre, akkor tényleg nem ezeket a high-end grafikájú AAA címeket tolnám rajta, amiket most így meg ott, tehát valahogy kinyomnak Switchre is, hanem például az ilyen Hollow Knight szintű, nagyon szép, nagyon helyes, nem nagy gépigényű kis indiket, meg tényleg a Breath of the Wild-ot, és körülbelül így, ilyen terveim vannak a Switch-el. Engem őszintén szólva a legtöbb Nintendo franchise se nagyon hoz lázba. Tehát ezek a Splatoon 2, meg ilyenek. Pedig jó. Nem. Hát így kuriózumként esetleg, de... Na, és hát szerintem körbe is értünk nagyjából. Körbe. De biztos van, amit kiajtunk. Rengeteg mindent kiajtunk. Nagyon sok minden. PC szekciót nem is érintettük. Az hát megint csak egy külön. Nem érintettük az indiket, pedig az is volt azért rendesen. Jó. Gratulálunk a magyar csapatnak, akik az indikéden, illetőleg ott az indi elkerekített indi faluban, ugye a nagy cube-bal, a LED cube-bal. Hatalmas nagy sikert arattak. Úgyhogy nekik innen is gratulálunk. Így meg egyáltalán gyerekek, nézzetek végig itt a híreken, az E3 kis taggel megjelölt hírek között rengeteg olyan dolog van, ami a konferenciákon Pixel Cube, bocsánat. El igen. Se jutott. Igen. Tehát érdemes belenézni még úgy is, hogy azért az indiknek a többségére szerintem a Gamescomon vissza fogunk térni, ja. Már ilyen kipróbálós üzemmódban. Júj, már csak! Már csak két hónapja. Én meg megnyitom, de... maradok basszus púl. Hát, mert nem szóltál időben. Hoztok nekem mezomixet. Hozunk. Te is hoztál nekünk. Ja, Macskó hozott nekünk mezomixet, csak úgy. Csak meleg volt mert az. Mert aranyos. Ja. Láttam a drogériában. Volt a drogériában? A drogériában volt, igen, mezomix. Néha így ki lehet fogni ilyen dolgokat. Feltűnik, jól van. Ja. Na, hát ez egy masszív podcast lesz, mert ahogy elnézem, csak így tipre, másfél óra simán. Hát de ez egy E3-os podcastnek az még nem is annyira rettenetesen sok. Szokott az lenni kétszer egy óra, és egyébként ezt mutatja visszatér, hogy azért ez mindennel együtt nem volt egy olyan masszív ez egy ilyen volt olyan, hogy E3 volt. Volt olyan, hogy napi podcasteket csináltunk. Volt, napi podcasteket csináltunk. Egy Sony konferenciát ki lehetett elemezni. Teljes Xbox konferenciát egy órán keresztül kis túlzással. Igen. Hát ja, meg hát ez most nem volt jelző, és nem csak mi mondjuk, elég általános, ahogy látom, akiket külföldi újságírókat követek Twitteren, akik kín voltak, mindenhonnan az jön vissza, hogy hát olyan kicsit olyan kevesen vagyunk, meg nem ennyien szoktunk lenni, ami abból a szempontból jó hír, hogy sok mindenhez jobban hozzáférsz. A konferencia jövőjét tekintve viszont a jó Isten tudja, hogy mit jelent. Lehet, hogy ezt már nem húzzuk le a bakancslistáról. Én azt gondolom, hogy de, lehúzzuk a bakancslistáról, de ugyanakkor, amiről múltkor így érintőlegesen beszéltünk, hogy az E3 Isten igazából még benne ragadt abban az időben, amikor printlapok voltak, és azokat kellett megtolni egyszer nagy tartalommal, mert úgy volt gazdaságos. Mostanra már, amit az EA csinál, az például teljesen felesleges. Ugye ők azt csinálták, hogy 5 vagy 6 játékról fél-fél órát toltak. Miért nem áprilisban, egy héten keresztül, hétfő, kett, szerda, csütörtök, péntek, szombat. És akkor 6x fél óra, és minden anyaguk kint van. Mm. És most itt lenyomták egybe, a kutyát se érdekel. Hát jaj, ilyen -1. napon ilyen elnyújtott valami langyoska. Igen. Úgyhogy végül is E3 volt ez is, ha nem is annyira izgalmas, mint amilyen szokott lenni. Reménykedünk benne, még mielőtt Klári elalszik. Nem, most egész felébredtem. Felébredtem? Helyes. Hogy a jövő évi az jobb lesz. Mert hogy jövő évben jónak kell lennie, mert jövő évben kin kell lennie egy PlayStation 5-nek, és kin kell lennie egy Xbox Scarlett, és akárhogy is fogják hívninak. Xbox Scarlett Johansson konzolnak. És a Nintendo meg remélem, hogy minél előbb a redesign, a pletykált redesign, aki jön, a kicsi erősebb és kicsi. De hát pletykálják. Elég régóta pletykálják. Én is egyébként veled vagyok, én is majdnem megtörtem már egyszer egy hónapja, amikor valami volt ráadásul, van egy ilyen Facebookos magyar Nintendo közösség, és ott volt eladó egy gép, ilyen egész új és ilyen játékok között. Nem, erős leszek, én is kibírom, nem rohan a... Nem rohansz be a boltba. Vágás, Klári! Engedjenek be! Még ma este még akarom. Még ma este akarom. Nem bírom ki. És habzó szájadat rángatózok valahol. Na, tehát ennyi volt. Amiről talán még egy 3 mondat erejéig. Azzal kezdtük, hogy mi volt a konferenciának a témája, a visszatérő témája, az egyik az a streaming, a másik pedig a mindenki önálló boltot indít. Jaj. Mai vagy tegnap ír, hogy a Square Enix is saját boltot akar csinálni. Majd saját előfizetős szolgáltatást. Most már 8 ilyen app, vagy micsoda lesz a gépünkön. Igen, de nem is, hogy 8 előfizetésünk lesz, ja, hogy lesz hát Xbox Game Pass, nem. Meg ilyen Game Pass, meg Eve, meg Square Enix, meg stb. És megint csak ilyen újságírói, külföldi újságírói visszajelzés a Twitter, hogy a fejlesztők kezdenek kétségbe esni. De hát ez akkor ki fog új játékot venni. Mert én is kezdek kétségbe esni játékosként, hogy akkor aztán tényleg csak azzal fogok játszani, amiből kapok review kópiát. Hát, igen, mindenre előfizetés kell. Nem fogok, nem tudom én hány előfizetést fenntartani. Így is túl sok előfizetése van az embernek. Ja, most is. Nekem még nincs. Én nagyon ellenálló, meg régi módi vagyok ilyen téren. Nekem nagyon sok van, és kéne számolnunk felé. Pornhub Premium. A leginkább az Premium, csak hogy rá. Nekem is az van. Jó van. Jó, ennyi volt az E3-os podcastünk 2019-ben. Szerintem júliusban visszajövünk még egy ilyen körre, akkor szoktuk ezt a fél részek beviszkizős nyárkeszt. Ami a kaotikus, sikítozós. Hívjuk Olden is. Jó, Chaos Quest. Azt nálunk szoktuk felvenni. Igen. Legutóbb nálad volt, de vittem valamit. Valami. Nálad volt, de vittem valamit. Most lehet nálunk, és akkor ott a szekély. Szóval júliusban lesz egy ilyen fél részek podcastünk, ezt már előre lehet örülni. Augusztusban pedig a szokásos Gamescom-os legalább 3 darab, de lehet, hogy több, attól függően, hogy majd hogy jutunk ki. És addigra Klárát nem viszi el az álomkór. Nem. Reméljük. Mindenkinek jó éjszakát. Mindenkinek jó éjszakát kívánunk. Délután 5-kor. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.